بسم الله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. نعم تنادلينا رسالة يتو كيف نستقبل رمضان فيبي تنايبوكيا رمضان رسالة يا شيخ مقبل رحمه الله. Katika darasa letu lililotangulia tumeona kwamba vile saumu ni ngao ya mwanadamu, mtu anapofunga na kuwa na furaha. Kwa hiyo ni watu kujiandaa kuweza kupambana na furaha hii, waweze kuipokea furaha yao. Sheikh rahimahullah akaendelea kusema kwenye risala yake, aswaumu aidan yakunu sababan likasri shahwa. Swaumu pia inakuwa ni sababu ya kuvunja shahwa za mwanadamu. Mtu unapofunga ipasavyo hauwezi ukawa na shahwa. Kwa sababu gani? Unajua mtu unapokuwa umeshiba, kile chakula ulichokula ndani umechokula kinaingia ndani ya mwili, kinasababisha mwanadamu kuwa na shahwa. Lakini unapokuwa uko na swaumu ni vigumu, unapokuwa uko na njaa ni vigumu kusema ufikirie mambo ya tendo la ndoa, ni vigumu sana. Pana athari moja ambayo inasema innal aswada idha akala shabia wa idha shabia zana. Hakika mtu mweusi anapokula hushiba, na atakaposhiba anazini. Kanasibishwa kwa Mtume, lakini hadithi ni maudhuu, ni ya uongo. Hii ni ya uongo. Unajua miongoni mwa sababu za hadithi za uongo kupatikana ni watu kuweka sababu kwa ajili ya kulitetea taifa lao na kuponda taifa lingine. Sasa hii ilikuwa tu kwa sababu ya kuwaponda watu wasiokuwa na ngozi nyeupe, lakini hadithi ni ya uongo. Haiwaji kabisa. Sheikh akasema kama jaa fi sahihaini an ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala, yani qala nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, kama jinsi ilivyokuja kwenye sahihi mbili hadithi ya kutoka kwa ibn Mas'ud kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema, ya ma'ashara shabab, enyi vijana, man istata'a al-ba'ata falyatazawwaj, yule mwenye uwezo aowe, fa innahu aghaddu lilbasar, kuowa huko ni sababu ya macho kuhifadhika, ni sababu ya macho kutulia, kuto kutazama tazama hovyo, wa ahsanu lilfarji, na ni ngao, ni kinga ya sehemu za siri. Waman lam yastati' faalaihi bisawmi, na yule ambaye hawezi, ambaye hana uwezo, basi ni juu lake kufunga, fa innahu lahu wijau, kufunga huko inakuwa ni kinga kwake yeye. Naam, hii hadithi tunapatia ndani yake faida kuona kwamba kuoa, nikah ni sunna muakkada, ni sunna yenye mkazo. Pana ikhtilafu kati ya wanazuoni kutafuta kwanza hukumu ya asili ya kuoa. Pana wale walisema kwamba ni wajibu, wengine wakasema ni sunna, wengine wakasema ni mubah. Sana ni ikhtilafu zao, lakini neno kuoa, yani kitendo cha kuoa, ni sunna muakkada, ni sunna. Lakini wakati fulani hali inabadilika, inatembelea katika ahkamu shari'ia, pana wakati inakuwa wajibu, pana wakati inakuwa sunna, pana wakati, yani inatembelea katika ahkamu shari'ia, yani ahkamu taklifi yani. Na kadhalika kuoa ni katika sunna za manabii alayhi msalam, kama jinsi Allah alivyosema, walaqad arsalna rusulan min qablik waja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah, suratul ra'd. tumewatuma mitume kabla yako, waliokuwepo kabla yako tuliwatuma mitume, na hao mitume hao tukawapatia wake, yani tukawajalia wakawa na wake, wakaoa na wakawa na kizazi. Kwa hiyo kuoa ni katika sunna za wa mitume. Anaweza akaja mtu akakwambia akuoa katika sunna za mitume, Nabii Isa hakuoa. Ndiyo, hakuoa lakini ataoa. Hakuoa lakini ataoa. Ikaja athari kwa Imamu Tirmidhi ambaye anasema arba'u min sunani al-mursalin. Mambo manne katika sunna za wa mitume. Ndani yake pakawa pale maneno an-nikah, kuoa. Athari iko kwa Imamu Tirmidhi, lakini sina kumbukumbu ya hukumu yake. Kwa hiyo haifai kwa kijana atakapokuwa yuko na uwezo wa kuoa. Kijana akiwa yuko na uwezo wa kuoa afu akachelewa kuoa, haifai hilo jambo, si lizuri. Tena bila sababu yoyote tu anachelewa tu kuoa, la yanbaghi lahu, haifai kabisa kufanya hivyo. Bali inafaa mtu kuharakia kuoa, kwa sababu katika kuoa mapema kuna fawaida nyingi. Miongoni mwa hizo fawaida zake, kwanza za kuoa mapema, mufakharatun nabii sallallahu alayhi wa sallam al-anbiya wal-umam yawm al-qiyamah bikathrati hadhihi al-umma. Kwanza kujifakharisha kwa mtume mbele ya manabii wengine siku ya kiyama na kwenye nyumati zingine kwa kukithiri kunako umma wake. Maana kuoa watu watazaana, tutazidi kuwa wengi, kama jinsi ilikuja kwenye hadithi ya Ma'qil ibn Yasar radiyallahu anhu kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema tazawwaju alwadud alwaluda fa inni mukathirun bikum al-umam. Oweni wanawake wenye mapenzi. Alwalud, wanawake wenye kuzaa. Fa inni mukathirun bikum al-umam. Kwa hakika mimi nitakuwa mwenye kuwa na umma uliokuwa mkubwa sana siku ya kiyama kunako nyumati zingine zote. Hadithi yamepokea Abu Daudi kati ya nambari ya 2050, na akaipokea kadhalika Imamu al-Hakim kwenye Mustadrak yake kitabu cha pili ukurasa wa 172, wasahaha al-isnad ay wasahaha isnadahu, akaisahihisha hii isnadi ya hii hadithi akisema ni sahihi. Na kadhalika Imamu al-Iraqi katika kitabu al-Mughni akasema isnaduhu sahih, sanadi yake ni sahih. Naam, kadhalika kuoa kupitia hii hadithi hii ni njia ya kuweza kuhifadhi macho. Mtu unapokuwa uko na mke unakuwa umejiheshimu, anayejua thamani ya kuoa huwa anajiheshimu, anakuwa akitembea ni macho yake hapo chini. Ila haujaambiwa eti wewe kwa kuwa hujaoa utembee unaenda unaweka macho juu kila mwanamke anayepita unamtazama. La, wa qul lilmu'minina yaghuddu min absarihim. Allah anasema waambie waaminifu waweke macho yao chini, wahifadhi macho yao. Na kadhalika wanawake, wa qul lilmu'minati yaghuddna min absarihinna, waambie wanawake waweke macho yao chini, wahifadhi macho yao. Sio leo uhuni umekusha kuwa mwingi, mtu anamtazama mwanamke hapo anakuambia eti tumeambiwa tutazame jicho limoja, eti anafunga jicho limoja, sasa anabaki anatazama kwenye jicho limoja, anakuambia sijatazama jicho la pili. Subhanallah, hii ni istihzaa kunako maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Tunako tuko tunafanyia utani, tunafanyia kebehi maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kufanya kebehi kunako maneno yake yanaweza yakakufikisha katika ukafiri. Tunapaswa tuwe na heshima na mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Kadhalika kuoa inampelekea mtu kujihifadhi, kutokwenda kufanya machafu nje, kutokwenda kuzini nje. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akawa amesema kwenye hadithi ya Jabir, innal mar'ata tuqbilu fi surati shaitan, kwa hakika mwanamke anageuka kwa sura ya shaitan. Yani mwanamke akikugeukea kukupa uso, anakugeukea kwa sura ya shaitan, maana yake fitna inakuwa ndio yenyewe. Unamwona kwamba ni mzuri mashallah, watudbiru fi surati shaitan, na akikupa mgongo hivi anakupatia mgongo kwa sura ya shaitan, na akigeuka hivi akakupatia mgongo, ukamtazama sehemu zake za nyuma, unaona la huyu ndo anayenifaa, unaanza kuwa na mawazo mengi. Mtume akasema, fa idha absara ahadukum ra'atan falyati ahla, yule ambaye atakayeona mwanamke kwa hali kama hizo, basi arejee amwendee mke wake, faliwaqiha, aende akakutane na mke wake. Kwa nini? Aweze kuondoa zile shubha. Fa inna dhalika yaruddu ma fi nafsihi, akifanya hilo tendo, ulipomuona mwanamke barabarani ukawa umeshawishika na kuanza kumtamani, rejea nyumbani uende ukakutanane na mke wako, ili kuvuta zile fitna, zile shubha zilizoingia ndani ya nafsi. Hadithi ameipokea Imamu Muslim, nambari ya 1403. Naam. Na masalaf rahimahumullah wamekuwa wakikemea sana mtu ambaye anaacha kuoa na yuko na uwezo wa kuoa. Anaacha tu kuoa na ilhali yuko na uwezo, hakuna kitu kilichomzuia wala nini wala nini. Kama jinsi alivyosema Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu akimwambia Abi Zawaid, akamwambia ma yamna'uka 'ani nikahi illa 'ajzun aw fujur, hakuna kinachokuziwia kuoa isipokuwa umeshindwa au ni fujura, ni uovu. Yani mtu anaposhindwa kuoa haoi, ima ameshindwa kuoa kwa sababu ambazo zimempelekea bado kutokuwa na uwezo wa kuoa, au mtu amekamilika lakini akawa ni muovu. Hiyo athari inapatikana kwenye Musannafu ya Ibni Abi Shaiba, kitabu cha tatu, ukurasa wa 439 hadi 440. Kadhalika ukitazama kwenye kitabu cha Al-Isaba fi Tamyiz As-Sahaba, Al-Isaba fi Tamyiz As-Sahabati cha Ibn Hajar, kitabu cha tatu, ukurasa wa 74, kwenye tarjama ya Abu Zawaid. Naam, Sheikh akaendelea kusema, aswaumu aidan sababun li'anatika ala shaitanik, saumu pia ni sababu ya kukusaidia wewe kuweza kupambana na shaitani wako, kuwa mbali na shaitani. Kama jinsi ilivyokuja kwenye sahihi mbili, Bukhari na Muslim, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, idha jaa ramadanu futihat abwabul janna, itakapokuja Ramadhani basi milango ya pepo inafunguliwa, wa ghuliqati abwabun nar, na milango ya moto inafungwa, wa sufidati shayatinu, na mashaitani yanafungwa. Hadithi ya Abu Huraira. Sheikh akasema, ay anna shayatin tughallu, anafasiri neno sufidati shayatin, bimaana mashaitani yanafungwa pingu. Walmuradu, na makusudio, bishayatini almarada, na makusudio ya shaitani ni vitimbi vya shaitani, uasi wa maasi ya kishaitani, kama jaa muqayyadan fi sahihi ibn Khuzaimah, kama jinsi ilivyokuja kwa kuashiriwa kwenye sahihi ya Ibn Khuzaimah. الشيخة أم عبد الله بنت شيخ مقبل رحمه حفظها الله ورحم الله شيخنا كني hamishi huko chini akawa ameandika akaileta hiyo athari ambayo inapatikana kwenye sahihi ibn Huzaima an abi hurairah radhiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha kana awwalu laylatin min ramadana sufidat ash-shayatinu maradatul jinni, inapokuwa mwanzo wa usiku wa Ramadhani mashaitani yanafungwa, maradatul jinni, vitimbi vya majini, wasiwasi wa majini, maasi, uasi wa majini, waghuliqati abwabun nar, na milango ya moto inafungwa, falam yuftah minha babun, haifunguliwi mlango wowote kwenye hiyo milango ya moto, wafutihati abwabul jinan, na milango ya pepo inafunguliwa, falam yughlaq minha babun, na hapafungwi mlango wowote kunako hiyo milango ya pepo. Wanada munadin, na anaita mhitaji, ya baghi alkhairi aqbil, enyi wenye kufanya heri, wenye kufanya heri, aqbil, harakieni, sogeeni katika mambo ya kufanya heri. Bima na Ramadhani hii inakuja, tunapokuwa ndani ya swaumu, milango ya khairi inafunguliwa na milango ya shari inafungwa, milango ya moto inafungwa, milango ya pepo inafunguliwa. Kwa hiyo enyi wenye kufanya khairi, harakieni, ipokeeni Ramadhani kwa usalama, mzidishe ibada kwa wingi. Wa ya baghi ya shari aqsir, kisha anapigwa tena mnada kwa enyi wenye kutaka kufanya shari. Naam. Kisha kasema walillahi utaqa'u minan nari, Allah subhanahu wa ta'ala anaokoa watu kutokana na moto wa jahannama. Alafu kadhalika kwenye munadi huu, ni munadi wa malaika miongoni mwa malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala, kama jinsi lilivyokuja kwenye musnad ya Imam Ahmad kwamba malaika ndiye anayenadi, na munada huo unaendelea hadi mwisho wa Ramadhani. Munada huo unaendelea hadi mwisho wa mwezi wa Ramadhani, kama jinsi lilivyokuja wa yunadi fihi malakun ya baghi alkhair abshir يا باغي يا شر اقصر حتى ينقضي رمضان. kwamba munada unakuja, malaika kinadi akisema enyi wenye kutaka khairi, pongezi kwenu, furahieni, harakieni kutafuta hiyo khairi, na enyi wenye kutaka mambo ya shari, acheni mambo ya shari, punguzeni, wekeni mbali vitu kama hivyo, hata yanqadi ya Ramadan, hadi pale Ramadhani itakapo malizika. Manake hadi Ramadhani itakapomalizika, munada huo unakuwa unapigwa. Musnad ya Ahmadi, hadithi ya 1842. Naam. Sheikh akaendelea kusema as-sawm aidan yakunu sababan likafarati dhunubi, sawmu pia inakuwa ni sababu ya kuvuta madhambi. Fanabiyu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama yaqul, Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema as-salawatu al-khamsu wal-jum'atu ila al-jum'a wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun ma baynahunna idha jtanaba al-kaba'ir. Wa yaqulu aydan raghima anfu rajulin dakhala alayhi ramadanu ثم انسلخ قبل ان يغفر له. هي حديثي ambayo tumeweza kusema imepokelewa na Abu Huraira kwenye sahihi Muslim, hadithi 2333, na hii ya pili raghima anfun imepokelewa na Tirmidhi kwenye sunani yake, hadithi 3545. Na kadhalika Sheikh Muqbil rahimahullah akawa ameleta kwenye kitabu chake As-Sahihul Musnad hadithi ya 1282. Kitabu kizuri sana kwa kweli. As-Sahihul Musnad. Kama sikusahau jina la kitabu ni As-Sahihul Musnad mimma laysa fi sahihaini. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema sala tano, Ijumaa kwa Ijumaa, Ramadhana kwa Ramadhana, inavuta yaliyopo baina ya hivi vitu viwili viwili. Idha jitanaba al-kaba'ir, pale ambapo mtu atakapojiweka mbali na madhambi makubwa makubwa. Sasa leo watu kusali shida, watu hawasali. Inafikia hatua mtu anaifunga Ramadhani, mtu yumo ndani ya saumu lakini hasali. Kisha anakuambia la'allakum tattaqun. Kif? Vipi utapata ucha Mungu ilhali sala yenyewe husali? Mtu asisimamie hapa akasema kwamba aljum'atu ila aljum'a, ijumaa diko ijumaa, lakini asali ni ijumaa na rudia kusali nyingine ijumaa. La, maana yake ni siku zote mtu anasali, siku zote mtu yuko ndani ya saumu, anavutiwa dhambi ambazo zinapatikana hapa katikati. Sala kwa sala unavutiwa dhambi ambazo zinapatikana baina ya sala mbili. Hakadha Ramadhani kwa Ramadhani, mtu ifunge Ramadhani ipasavyo, utapokuwa umejiweka mbali na madhambi makubwa makubwa. Mtume akasema raghima anfu rajulin, amepata hasara mtu ambaye dakhala alayhi Ramadhan, ameidiriki Ramadhani, Ramadhani imemkuta, thumma salaha kabla an yughfara lahu, kisha Ramadhani ikawa imeondoka kabla hajasamehewa. Subhanallah. Tunaomba Allah tujalie tutakapokuwa tukidiriki Ramadhan, basi Ramadhani zetu ziwe zinatuachia athar na ziwe ni sababu ya kupata msamaha wake Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh akasema maana raghima ay iltasaqa anfuhu biturabi, neno raghima maana yake ni pua lake limikamatana na udongo. Wa asbaha dhalilan haqira, na akawa ni mtu mwenye udhalili, mtu mwenye yani kuzaraulika. Li anna sawma wa dukhula ramadhana yu'tabaru ni'ma, kwa sababu sawumu na kuingia Ramadhani hivi vinahesabiwa kuwa ni neema miongoni mwa neema zake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yu'tabaru maghfiratan min Allah azza wa jalla, na kadhalika hivi vinahesabiwa katika misamaha yake Allah subhanahu wa ta'ala, kama jinsi ilivyokuja kwenye sahihi Muslim na kwenye sahihi al-Bukhari na Muslim hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu akisema ani nabii sallallahu alayhi wa sallama annahu qala, kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallama akasema man sama ramadhana imanan wa ihtisaba, yule ambaye atakayefunga Ramadhani kwa iman na kwa kutarajia malipo kwake Allah subhanahu wa ta'ala, au atakayefunga Ramadhani kwa imani na kwa ikhlas, ughfira lahu ma taqaddama min dhanbihi, atasamehewa yaliyotangulia kunako madhambi yake. Waman qama ramadhana imanan wa ihtisaba, na yule ambaye atakayesali ramadhana, atakayesimamisha sala ya ramadhani basi kwa imani na kwa ikhlas, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, atasamehewa yaliyotangulia kunako madhambi yake. Waman qama laylatal qadr, na yule ambaye atakayesimama laylatal qadri imanan wa ihtisaba, kwa imani na kwa ikhlas, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, atasamehewa madhambi yake yaliyotangulia. Kwa hiyo Sheikh akasema ni'matu min Allah azza wa jalla, Ramadhani sawumu ni neema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kaffaratun wa maghfiratun, na ni kifutio cha kufuta dhambi na ni msamaha. Fakhaba wa khasira man dakhala alayhi ramadhanu wa huwa sahin lahin, na amipata hasara, amihomba yule ambaye atakayekutwa na Ramadhani alafu Ramadhani ikawa akawa ni mwenye kughafilika, akawa ni mwenye kujisahau, hakuweza kufanya mambo ya khairi. La yuaddi haqqa Allah, hatekelezi haki zake Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yaqumu bisiyami Ramadhan, wala hafungi saumu ya Ramadhana, yani kuifunga ipasavyo. Pana mtu anafunga lakini khaba, amepata hasara, unakutana mwezi wote mzima kashinda zake njatu, hakufunga ipasavyo, hakutekeleza vinavyotakikana. Ya subhanallah. Naam. Khaibatun wa khasaratun lidhalikum ash-shakhs. Ni kuhomba na hasara iliyokuwa kubwa sana kwa mtu kama huyo. Wama aktharuhum, na wengi wao, famina nasi man yadhhar ash-shaybu ala lihiyatihi, man yadhharu ash-shaybu ala lihiyatihi wa huwa la yasum ramadan. Na miongoni mwa watu unakutana watu wameishi miaka na miaka, hadi mvi zinachomoza kwenye ndevu zao, lakini hawajaweza kufunga Ramadhani. Mtu ana miaka 60 akuhadisie swaumu alizozifunga hali alivyokuwa akizifunga, utakutana ni haba manfura, ni bure patupu, hajafungaga kitu chochote. Na kwa leo tunaishia hapa, tutakuja kuendelea kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaika.